Właśnie minęła trzecia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzika karta. Pamiętam ten dzień, kiedy dostałem wiadomość. To był dzień 25 lutego, godzina 15:45. Wiadomość była krótka i zwięzła. Moja płyta jest już gotowa i trafiła do tłoczni. Ukaże się 27 kwietnia na płycie i na winylu. Przesyłam ci prywatny link do odsłuchu, na razie tylko dla twoich uszu. Bardzo jestem ciekaw twojej opinii. Odsłuchałem, jeszcze raz odsłuchałem i zaniemówiłem. Od tego pamiętnego 25 lutego musiałem toczyć ze sobą prawdziwą walkę, no bo mogłoby mi się zdarzyć, że przez przypadek odtworzyłbym w radiu coś, co uznane byłoby za prapremierę. To wcale nie jest takie proste, chociaż nie ukrywam, im więcej się na coś czeka, tym lepiej smakuje. A propos smaku, najlepiej smakuje nocą, no bo trudno sobie wyobrazić chyba lepszą nazwę dla tej płyty. Album zwie się Night Night. Z tego wszystkiego nie powiedziałem, o kogo chodzi. Być może państwo już odgadli, bo dźwięki z Night Night pojawiały się już w tym tygodniu w programie alternatywnym Agnieszki Szydłowskiej. No ale to, co najważniejsze, to to, że w końcu zupełnie legalnie i bez ograniczeń możemy po nią sięgać. No ja bardzo się cieszę na to nasze przedmajówkowe spotkanie. Być może jesteśmy gdzieś z państwem podczas wyprawy. Proszę się pochwalić, gdzie nas dzisiaj słychać. Lista obecności na trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka. Na skraju nocy i dnia Irena Dan, Piotr Kordeszewski, Mateusz Tomaszuk. Witamy i zapraszamy do godziny czwartej. We'll be right back. eyes that raise and fire, looking up at a butterfly, gonna see some places, she said. Ciągle mam jeszcze w pamięci czwartkową, przedpremierową wersję koncertową tego utworu. Utwór zwie się Defy, choć przyznam się, że największe ciarki, to takie poważne, miałem wtedy, kiedy na samym końcu koncertu pojawił się utwór All About. Zresztą już go Państwu prezentowałem, zdaje się, w styczniu. To był taki oficjalny przedsmak albumu Nights Nights. Albumu nagrywanego nie w studiu nagraniowym, nie w wielkiej sali koncertowej, ale w pustej sali Teatru Syrena w Warszawie. Pewnie również nocami. No i ostatnio sobie pomyślałem, że być może właśnie dzięki temu, że to teatr, a nie studio nagraniowe, jest w tych utworach ukryta pewna sztuka. Zresztą Mateusz sam przyznawał, że właśnie to miejsce sprawiło, że poszedł drogą performatywnego podejścia do nagrywania swojego głosu, no a dzięki temu mógł w każdym utworze wcielić się w zupełnie inną postać. To tak samo jak w prawdziwym teatrze. A tak swoją drogą ciekawy jestem, czy tak samo brzmiałoby płyta rosyjskich reprezentantów muzyki shoegaze. Pink, Shiny, Ultra Blast, pisane łącznie. Wydawałoby się, że mogliby śpiewać po rosyjsku, chociażby ze względu na to, że pochodzą z Sankt Petersburga. No ale to chyba, zdaje mi się, że był język angielski. W każdym razie, shoegaze'owa ściana gitar trochę dała o sobie znać. Mam nadzieję, że sąsiedzi nie ucierpieli zbytnio, jeżeli trójka dzisiaj ustawiona głośno, no to pozdrawiamy sąsiadów, a jeżeli w samochodzie, to wszystko się zgadza. Pink, Shiny, Ultra Blast, pisane łącznie, i tak sobie myślę, czy ta nazwa nie jest na tyle intrygująca, na tyle zabawna, że widząc ich po raz pierwszy w line-upie jakiegoś niszowego festiwalu, sam bym się nie wybrał w ciemno. Pewnie bym tak zrobił, tak samo zresztą jak fani festiwalu The Great Escape w Brighton. Wiele osób później przyznawało, że wybrali się na koncert Pink, Shiny, Ultra Blast tylko dlatego, że wyróżniała się nazwą. No i jak przystało na shoegaze, tutaj chyba nic w tej kwestii się nie zmienia. W zasadzie tak było kiedyś, tak jest i dziś. Chodzi o jedną podstawową zasadę. odkręcenie wszystkich potencjometrów, tak żeby hałas dawał o sobie znać. No, mówi się o nich, że są następcami wschodnimi grupy Slowdive. Czas pokaże, bo rzeczywiście coraz więcej koncertują, coraz więcej o nich głośno i być może tak właśnie się stanie. 15 minut po trzeciej sprawdzamy listę obecności. Dodał się pan Zbigniew, który wita z Leszna o tak pięknej porze dla słuchania muzyki warto wytrwać. Jest też pan Nikifor spod Pieklisk, który pozdrawia załogę Trójki i słuchających o tak nieludzkiej porze. Panie Nikiforze, ja myślę, że ta pora jest idealna na takie dźwięki, chociaż pan Bartłomiej wyraża dosyć dziwny wyraz swojego uczestnictwa, tak właściwie to jest chyba 10 literek Z, jakby spał. No ale proszę jeszcze nie zasypiać. Pani Kasia, dobry wieczór, godzina co 4 tygodnie to trochę mało, jednak warto czekać. No i pan Kuba z nami jest, który dzielnie walczył z objęciami Morfeusza i się udało. Dobry wieczór, melduje się z niezastąpionego miejsca na ziemi, parafrazując Morrissey'a, spend the night in bed. No i pan Kuba też jest z nami. Teraz obiecuję, że będzie nieco ciszej, a nawet powiedziałbym idealnie, żeby nieco odpłynąć i pomarzyć. Dream within a dream world. Nie potrzebuję okna, by zajrzeć ci w duszę. Oczy krystalizują, a światła odzwierciedlają. Tutaj w ciemności znajdziemy naszą drogę do domu. Zawsze będziesz stać w miejscu mojego serca, gdziekolwiek ja skończę, tam ty zaczniesz. Za każdym razem, gdy się obudzisz, nigdy nie będziesz sama. Woda, kolory, zmysły, zamknięte oczy, melodie, uczucia, sny, dezintegracja, melancholia, tajemnica, harmonia, syntezja, czyli po prostu The Day Sleepers. No a przed nami podróż, tajemnicza podróż do świata filmu Davida Lyncha. Thank you. Codzienna historia, rok 85. David Lynch zaczyna kręcić swoje nowe dzieło Blue Velvet. No i do głowy przychodzi mu myśl. Może by tak na swój plan filmowy zaprosić młodego niemieckiego reżysera Petera Bratza, żeby zrobił tak zwany making of. Scenę z backstage'u w jego własnej interpretacji. No i Brat się zgodził. Miał do dyspozycji nieograniczony dostęp do ekipy. Miał też kontakt osobisty z Davidem Lynchem. Spędził mnóstwo godzin za kulisami, robił wywiady, tysiące zdjęć. No i kilka lat temu, w 2013 roku, w głowie Brata zrodził się pomysł, który sprawił, że ten nieznany dotąd dokument zyskał nowe życie. Do obrazków doklejono muzykę Tuxedo Moona i brytyjskiego duetu Cult with No Name. No i właśnie tak powstał ten album. No ale są takie utwory, które tylko czekają na swoją porę, na swój czas, aż się proszą, żeby znaleźć się w jakimkolwiek filmie. Chociaż żeby mogły stać się soundtrackiem, wystarczy czasem po prostu wyobraźnia reżysera. Ciebie nad ranem, po wszystkim odbiorę. Nie chcesz iść, to może ja zostanę. Poczekaj, tylko się przebiorę. Maskaruszka, peleryna, sztuczna krew, serpentyna. Ma maska, różdżka, peleryna, sztuczna krew, serpentyna. Nie wiem, jaki jest Państwa ulubiony soundtrack filmowy, ale myślę, że dźwiękami Błażeja Króla nie pogardziłby sam David Lynch, a z pewnością ktoś, kto nie tylko ma zdolność pisania fabuły, ale również wyobraźnię. A myślę, że w przypadku Błażeja tak właśnie jest. Co prawda mamy jakieś tam podpowiedzi, mamy części składowe tej zagadki, tej historii w postaci nazw utworów, no ale przejść przez ten muzyczny labirynt musimy już niestety sami. Król, przewijanie na podglądzie, 9 utworów. Rozmawiałem ostatnio z Błażejem Królem. Czy w końcu nauczył się robić tak zwane backupy, czyli zapisywanie w różnych miejscach tego, co nagrał, bo w przypadku jego poprzedniej płyty Bental, jeszcze jako kobieta z Wydm, no niestety nagrania zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Tym razem kilka kopii zapasowych zostało poczynione, więc nie było mowy o jakimkolwiek zaginięciu. Na naszej liście obecności pani Paulina się dodaje. Pozdrawia pani Paulina z trasy Kraków Bielawa. No może ktoś jeszcze na tej trasie słucha Trójki, więc teraz proszę pomachać, ewentualnie uśmiechnąć się na siebie, jeżeli widzą państwo jakiś samochód z przodu albo z tyłu. No i pan Arkadiusz z trasy gdzieś między Nowym Jorkiem a New Haven. Meldują się Marska albo Maszka i Arek, potencjometry na full. No to serdecznie pozdrawiamy dzisiaj wszyscy w trasie, albo większość przynajmniej. Przed nami tajemnicze dźwięki od Xary Dillion. Yeah. zimna, chłodna, niczym z krainy dźwięków Cold Wave, miłośniczka mrocznych syntezatorowych brzmień. Tak samo jak legendarna angielska wokalistka Annie Clark, którą być może Państwo kojarzą, która jest no, takim sztandarowym przykładem na to, że poezja i słowo mówione pięknie łączył się z dźwiękami. Tak samo Xara Dion jest jej odpowiedzią w Montrealu, ale z taką różnicą, że teksty są po francusku, no ale skoro pochodzi z tej części świata, nie może być inaczej. Xara Dion, która otacza się na żywo syntezatorami, chociaż kiedyś grywała na pianinie, na klawikordzie, czasami zdarza jej się też sięgać po gitarę. No i rok temu można było ją zobaczyć w Łodzi podczas premiery albumu Fugitive. No a w tym roku na OFF Festiwalu pojawi się ta pani. Charlotte Gainsbourg i nowa płyta Rest i utwór o tym samym utworze. Album, który jest hołdem dla siostry Kate, której już jej nie ma. No i właśnie ta płyta rzeczywiście jest przepełniona smutkiem, jest melancholijna, jest uosobieniem osobistych przemyśleń Charlotte. Myślę, że to będzie niesamowity koncert na OFF Festiwalu. Bardzo intymny, bardzo poruszający. I bardzo Bardzo ciekawy. Wszyscy czekamy na Charlotte Gainsbourg, tym bardziej, że ona bardzo rzadko koncertuje. Tym bardziej cieszę się, że przyjedzie do Polski i przyjedzie na początku sierpnia, żeby te utwory wybrzmiały właśnie w Katowicach. Zresztą miałbym takie przemyślenia, że niełatwo być kimś, kto nosi nazwisko Gainsbourg, bo kiedy patrzą na ciebie przez pryzmat sukcesu twoich rodziców, przez pryzmat filmów wyprodukowanych przez Serge'a Gainsbourga i jej ojca, no, który nie bał się przecież kontrowersyjnych tematów, przez pryzmat Jane Birkin, mamy Charlotte, która również przed kamerą się wielokrotnie pojawiała, nie tylko jako aktorka, ale również modelka, no to jednak Charlotte oddzieliła rodzinne powiązania taką grubą, grubą kreską i pracuje na swoje konto już od wielu, wielu lat. Charlotte Gainsbourg, a za 17 minut wybije godzina czwarta. Czas na nasz stały punkt dzikiej karty, comiesięczny, czyli na kącik orientalny. Ja طيب القلب حكم قلبك الطيب اخر تغيرك وباعه تهوى قربتك ليه تبعد مع انك دايم قريب من وين ما صد في عيوني تخيلتك يا طيب القلب حكم قلبك الطيب اخر تغيرك وباعه تهوى قربتك ليه تبعد مع انك دايم قريب من وين ما صد في عيوني تخيلت ناسي وذكري عندك مغيب تنسى وانا ذكرك وانسى اني تذكرتك صارحتك بما يكن القلب يا حبيب الظاهر خطيت في ظني وصارحتك ليه انت ناسي وذكري عندك مغيب تنسى وانا ذكرك وانسى اني تذكرتك صارحتك بما يكن القلب يا حبيب الظاهر خطيت في ظني وصارحتك Znany nie tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z których pochodzi, ale również w całej Zatoce Perskiej. A pewnie powinienem powiedzieć Zatoce Arabskiej, bo choć to ta sama zatoka, to jednak względy polityczne i geograficzne mają bardzo, bardzo duże znaczenia. Mehat Hamad, mistrz gry na udzie, na klasycznym instrumencie arabskim, reprezentant stylu muzycznego, który w Zatoce Arabskiej zwie się Khaliji. No i Mehat, który jest jednym z najstarszych muzyków w Emiratach, który pewnie pamięta czasy, kiedy nie było Burj Khalify, nie było petrodolarów, nie było wieżowców, sztabkomatów. Pamięta czasy, kiedy Beduini spędzali czas na pustyni, przy ognisku, przy rozgwieżdżonym niebie. No i właśnie ta pustynia to główny temat jego utworów. Pustynia, na której jak grzyby po deszczu później wyrastały nowe drapacze chmur. No to może, drodzy Państwo, wybierzemy się teraz na wczasy. Bye. kiedy jest jeszcze jasno. Chcę być pierwszy w kolejce, ale widzę, że jest nas więcej. Trzeba mieć wyprasowaną koszulę i otwarte serce, by dostać się do środka, nie odpaść w kolejce. Jestem pierwszy na parkiecie i staję w kolejce, by skraść twoje serce. Czy pamiętasz mnie jeszcze? Wczoraj tańczyliśmy do trzeciej, potem wyszłaś, kiedy ja byłem w toalecie. Chodzę i szepczę, ty robisz mi zdjęcie i mówisz, że nie chcesz. Przyszedłem z nadzieją na coś więcej, a teraz tylko cierpię i mam złamane serce. Zostałem sam na parkiecie. Jak niskobudżetowe wakacje, nieprzewidywalni. W czasy przedpremierowo, płyty jeszcze nie ma, do premiery dzieli nas 12 dni i tyle właśnie dni przed premierą. Smutne disco w programie trzecim. Gitary, syntezatory analogowe, automaty perkusyjne. Czuć też na tej płycie klimat lat zimnej fali z lat 80., no ale są też jedną nogą w latach 90. No i właśnie tę dekadę widać w ich klipie Do dzisiaj jeszcze tańczę. Klip zrealizowany przy pomocy jednej, tylko jednej kamery VHS, na której widać imprezowe uniesienia, które niestety muszą niechybnie się skończyć. Widać ujęcia z trasy koncertowej, widać zdjęcia z afterów, zabawowych nocy. No i próba uchwycenia uczucia beztroski z takimi przebłyskami świadomości, że jednak jutro trzeba wrócić do tej pracy. Bartłomiej Maczaluk i Jakub Żwirełło, którzy dzisiaj przed audycją na swoim profilu na Facebooku napisali, że polecają szczególnie tym, którzy będą wracać z dyskoteki. No, w latach 80. i 90. chyba jeszcze tak się mówiło, prawda? 30 kwietnia w Bydgoszczy, 1 maja w Gdańsku, więc jeżeli ktoś nie ma z Państwa jeszcze planów, no to na wczasy można się wybrać. A przed nami polska grupa z Radomia. Okładka, której nie da się nie zauważyć. Dziewczyna z czerwono-niebieskimi włosami, lekko uśmiechnięta. Okładka, która na pierwszy rzut oka nie mówi, jaką muzykę grają. Kolorowa, słodka, w środku graficzne i fotograficzne motywy vintage. No i ta nazwa płyty, Sunny Italy, chyba też jest nazwana w sposób przekorny. Miyagi z Radomia na zakończenie naszej dzisiejszej dzikiej karty. A my już dziękujemy za tę godzinę. Życzymy udanej majówki. Irena Dan, Piotr Kordaszewski, Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. stanie wyjść.